Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 10 lipca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Sytuacja pogodowa stabilizuje się, na rzekach jeszcze stany ostrzegawcze. Minister cyfryzacji zwróci się do Komisji Europejskiej w sprawie wulgarnego chatbota Grok na X-ie. Trwają przygotowania do reformy programowej w szkołach, ma być więcej wiedzy praktycznej. Blisko 1000 razy interweniowali ostatniej doby strażacy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim, podkarpackim, śląskim, małopolskim i łódzkim. IMGW nadal ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Najwyższy stopień ostrzeżeń hydrologicznych dotyczy części województw małopolskiego i śląskiego, mówi dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju dr Paweł Przygrodzki. Stan ostrzegawczy przekroczony jest na 7 stacjach hydrologicznych. To głównie stacje karpackich dopływów Wisły, a w zasadzie górnych odcinków karpackich dopływów Wisły w województwie małopolskim, czyli rzeki spływające z Tatr. Tam sytuacja hydrologiczna była i jest dalej najbardziej dynamiczna. Woda na rzece Dunajec w Nowym Targu przekroczyła stan ostrzegawczy. Mieszkańcy mówią, że poziom wody rósł bardzo szybko. Jest wysoko, bo jeszcze 2 dni temu praktycznie można było w wodzie po kostki przejść i było wszystko widać, także dość szybciutko to idzie. W tej dobie to już takie przyspieszenie było konkretne, także. No jak jest długo opada, duże opady deszczu, no to są podtopienia. Wylewają te rzeczki, małe potoki. Sytuacja pogodowa w Polsce powoli się stabilizuje i IMGW informuje, że zmniejszyła się intensywność opadów. Wolność słowa należy się człowiekowi, a nie sztucznej inteligencji. To reakcja wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego na wpisy pojawiające się na platformie X. Oparty na sztucznej inteligencji chatbot Grok zaczął używać wulgaryzmów i obrażać publicznie m.in. najważniejszych polityków w państwie. Minister Gawkowski podkreślił, że taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Jestem zniesmaczony tym, jak wygląda dzisiaj proces etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji na portalu X. Uważam, że to jest niebezpieczne, groźne i nieetyczne. Że to jest przyzwalanie na mowę nienawiści i przyzwalanie na to, żeby sztuczna inteligencja była elementem wpływu na obywatela, a nie wsparcia obywatela. Wicepremier zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy takie działania nie powinny zostać objęte karami. A wczoraj dyrektorka generalna X-a Linda Iaccarino ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska. Od 2026 roku wejdzie w życie reforma edukacji dotycząca podstaw programowych. Jak podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka, reforma odpowie na potrzeby rynku pracy. To jedna z największych bolączek, często powtarzana i przez rodziców, i przez pracodawców, i przez samych uczniów, że znikło gdzieś to uczenie praktyczne, że uczą się w teorii rzeczy, których nie potrafią potem przełożyć na proste, często bardziej skomplikowane działania. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer dodała, że w klasie 4 szkół podstawowych wejdą nowe przedmioty: przyroda oraz technika. Pierwsze, przyroda jako interdyscyplinarny przedmiot obejmujący wszystkie przedmioty przyrodnicze w blokach najchętniej 3-godzinnych po to, żeby móc przeprowadzać pewne doświadczenia edukacyjne oraz technika ucząca wielu tych umiejętności, które trochę poszły w zapomnienie. Podaję zawsze ten słynny przykład, że koszula niekoniecznie jest już do wyrzucenia, jak odpadnie od niej guzik, można go po prostu przyszyć. W pierwszym roku reforma obejmie uczniów klas 1 i 4 szkół podstawowych. Członkowie inicjatywy Dzikie Karpaty zablokowali wczoraj urząd gminy Wcisnej w proteście przeciwko planom odstrzału niedźwiedzi. Otrzymali zapewnienie, że spotkają się z wójtem, który wczoraj był nieobecny. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zezwoliła gminie Cisne na odstrzał do 3 niedźwiedzi brunatnych, a to odpowiedź na wniosek gminy zaniepokojonej rosnącą liczbą incydentów z udziałem drapieżników. Od początku roku do maja odnotowano ich 38. Choć odstrzał ma być ostatecznością, po próbach płoszenia budzi on wiele kontrowersji, mówi Bartosz Piraga z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Uważam, że decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stanowi groźny precedens w odniesieniu do nielicznej populacji tych drapieżników na terenie Bieszczadów, szeroko pojętych. Badania naukowe, badania genetyczne wskazują na liczebność około 100 osobników, co stanowi mniej więcej 1% populacji karpackiej. Bartosz Szpirka podkreśla, że problem z niedźwiedziami to efekt działalności człowieka, dokarmiania zwierząt, nieterminowego odbioru śmieci i płoszenia drapieżników przez intensywne prace leśne. Klimat. W południowej części województwa śląskiego i południowo-wschodniej części małopolskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniami rzek. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w śląskiem, małopolskim, podkarpackim, mazowieckim, a także w południowej części opolskiego i wschodniej części łódzkiego. Jednocześnie trwa susza hydrologiczna. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda podzieli dziś Polskę na pół. W zachodniej części jest szansa na chwilę ze słońcem, ewentualnie po południu popada i zagrzmi. We wschodniej połowie kraju cały dzień szary, bury i deszczowy, przede wszystkim deszczowy, podobnie jak chociażby wczoraj. W województwach graniczących z Litwą, Białorusią i Ukrainą obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami. A jeśli chodzi o temperaturę, to znów na zachodzie cieplej, na przykład 25 stopni w Wielkopolsce, a na wschodzie chłodniej. Maksymalnie 16 stopni w Białymstoku i Lublinie. W centrum kraju okolice 20, ale najzimniej będzie na Podhalu i w Bieszczadach do 12-13 stopni. Dziś czwartek, 10 lipca, na zegarach 6:06. Dzień dobry! Yesterday's doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. This is only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Yeah, there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Being a tongue of silence, whispering just to remind us, imposter cries, be the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones, and the solitude just jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Yeah, there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Stereophonics, There's Always Gonna Be Something. Nawet pasuje do porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy. 22 i 7 trójek to oczywiście nasz numer telefonu. A będziemy dziś mówić m.in. o tym, jak atrakcyjne turystycznie europejskie kraje radzą sobie z pogodą, gdzie obecnie aura jest taka jak w Polsce, a gdzie problemem na tym etapie wakacji są upały. Michał Strzałkowski z przewodnikiem, poradnikiem. Kwadrans po siódmej. A przed siódmą przestroga. Mechanizmy są wykorzystywane przez grupy przestępcze do produkowania materiałów przedstawiających krzywdzenie seksualne dzieci. Niestety, sprawa jest poważna. O jakich mechanizmach mowa? Wszystko wyjaśnimy, ale już mogę zdradzić, że podstawowy problem to działanie rodziców. Niestety. Sprawdzimy dziś też, czy coś się może zmienić w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy na egzaminach, ten plac, na którym wielu ludzi oblewa, jest reliktem systemu sprzed 40-50 lat. W Unii Europejskiej tylko dwa kraje utrzymują plac manewrowy jako zadanie egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B. To jest Polska i Łotwa. Plac manewrowy do wyrzucenia? Sprawa nie jest oczywista, a szczegóły będzie miał dla nas Kuba Witkowski. To około 7.40. W planie oczywiście piosenka do wyjaśnienia, news albo fake news, mniejsza gra oraz włącz trójkę i rób co chcesz. No i także polityka. Dziś gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie Tomasz Trela z Lewicy. I to jest właśnie wielowątkowość porannej audycji. Ha-ching. Ale do ideału potrzebna Państwa pomoc, bo to audycja z Państwa udziałem. 22 i 7 trójek telefonicznie, to już mówiłem, ale może można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Thank you. Blauka, Berlin i Amsterdam w trójce. Podobno w czasie deszczu dzieci się nudzą. Ale czy na pewno? 22 i 7 trójek. A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Censorship, riding on a headless horse to make the trip. Red Hot Chili Peppers, Black Summer, w trójce jest 6:19. Przegląd prasy. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych wznowiła dostawy broni do Ukrainy, poinformowała agencja Associated Press, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz. Wcześniej Donald Trump zapowiedział, że wyśle Ukrainie broń defensywną, a Pentagon zawiesił przekazywanie uzbrojenia Kijowowi przed tygodniem. Pisze o tym Interia. Broń, która obecnie trafia do Ukrainy, obejmuje amunicję kalibru 155 mm i precyzyjne pociski rakietowe znane jako GMLRS, poinformowało w środę właśnie agencja Associated Press dwóch amerykańskich urzędników. Nie wiadomo, kiedy dokładnie wznowiono wysyłkę uzbrojenia, ale wiadomo, że w zeszłym tygodniu dostawy wstrzymano, a powodem miał być przegląd zapasów Pentagonu. A według Associated Press to zdenerwowało Donalda Trumpa, bo pauza w dostawach nie była wystarczająco dokładnie omówiona z Białym Domem. Najważniejsze, że dostawy broni powróciły, bo Rosja przeprowadziła chociażby ostatniej nocy, z wczoraj na dziś, kolejny zmasowany atak na Kijów. Rannych zostało co najmniej 13 osób, informuje serwis Ukraińska Prawda. Jak przekazały władze Kijowa, w wyniku rosyjskiego ataku zmarły 2 osoby. A poprzedniej nocy, niejako wykorzystując przerwy w dostawach broni, Rosja zaatakowała Ukrainę rekordową liczbą 728 dronów i 13 rakiet. Za 2 tygodnie ruszają zdjęcia do kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Telewizja Polska ostatecznie jednak zrezygnowała z realizacji serialu, mimo wcześniejszych zapowiedzi. Taką informację czytam na portalu polskieradio24.pl. No i łączę kropki. TVP rezygnuje z serialu po tym, jak swoją serialową wersję Lalki ogłosił Netflix. Sytuacja staje się coraz ciekawsza, ale szkoda, bo jak sobie na przykład porównamy filmową i serialową wersję Ogniem i Mieczem, no to film wygląda jak pocięty tasakiem i obawiam się, że Lalka też może taka być, chyba że zaproszą nas do kina na 4 godziny. Albo dłużej.

krotka. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 12,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A słodki soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. Tak, tylko 1,99. Tania tutaj jest stokrotka. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Blisko 1000 razy interweniowali ostatniej doby strażacy w związku z pogodą. Działania polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów oraz udrażnianiu zatarasowanych dróg, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu przepustów wodnych oraz wypompowywaniu wody zalanych piwnic, posesji i ulic. Najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim, podkarpackim, śląskim, małopolskim i łódzkim. W rosyjskim ataku na Kijów zginęły 2 osoby, a 13 zostało rannych. Na kilka dzielnic spadły odłamki rosyjskich dronów i rakiet. W niektórych miejscach wybuchły pożary. Służby ratownicze usuwają skutki ataku. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że 1 sierpnia nałoży 50% cło na importowaną do jego kraju miedź. Ocenił, że dzięki temu Stany Zjednoczone znów zbudują dominujący przemysł miedziowy. Stacja CNN podkreśla, że będzie to 4. towar objęty powszechnymi dodatkowymi cłami przez Trumpa w czasie jego 2. kadencji. Podniósł już o 25% cła na większość importowanych samochodów i części samochodowych oraz o 50% na stal i aluminium. A więcej informacji w serwisie o 7:00. Na zachodzie Polski powinno być dziś ciepło, do 25 stopni i będzie tam sporo momentów słonecznych. Dopiero po południu może popadać i zagrzmieć. Na wschodzie bez zmian. Dzień pod chmurką i to ciężką. Będzie padać, miejscami intensywnie. Polecamy śledzenie komunikatów IMGW. Na krańcach wschodnich kraju obowiązują alerty wydane właśnie przez Instytut Meteo i będzie chłodno na wschód od Łodzi. Chłodno jak na lipiec. Od kilkunastu do 20 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut 7:00. Pytamy dziś, czy na pewno w czasie deszczu dzieci się nudzą. 22,7 trójek, jakby co. O dzieciach na poważnie powiemy też za kilka minut, a teraz zaśpiewa dzisiejszy solenizant Neil Tennant z duetu Pet Shop Boys. Świętuje dziś urodziny. Oh, bad loser. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teoria brzmi: w czasie deszczu dzieci się nudzą. I Państwa komentarze, 2 2 i 7 3. Czasami dzieciom trzeba dać się ponudzić, bo wtedy największe pokłady kreatywności się wyzwalają. Oto to tato. Zapraszamy do Trójki. A skoro o dzieciach mowa, to wakacje są czasem, kiedy internet zalewa fala zdjęć dzieci w piasku, w wodzie, na zjeżdżalni albo z goframi. Rodzice publikują te zdjęcia bez większego namysłu, a temat wraca jak bumerang. Czy naprawdę wiemy, co wrzucamy do sieci i co może się z tym stać? Zdjęcia karmione oryginałami, kiedy dziecko jest właśnie rozebrane, algorytmy mogą przygotowywać inne zdjęcia, które już będą pokazywały dziecko w seksualnym kontekście. Martyna Różycka, dyżurny TNASK. Im więcej takich zdjęć jest dostępnych dla algorytmu, wtedy ten wizerunek przetworzony jest bardziej bliski oryginałowi i trudno jest odróżnić oryginał od deepfake'a. Mechanizmy są wykorzystywane przez grupy przestępcze do produkowania materiałów przedstawiających krzywdzenie seksualne dzieci. Magdalena Biga i Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Potocznie nazywa się to pornografią dziecięcą. Jest to zjawisko, które rośnie z roku na rok w zastraszającym tempie. Coraz częściej możemy zauważyć zdjęcia, gdzie rodzice zasłaniają twarz dziecka emotikonem. Czy to sposób, który ochroni dzieci przed potencjalnym zagrożeniem? Tutaj algorytm poradzi sobie z tymi brakującymi elementami, włoży sobie zupełnie coś innego, użyje innych zdjęć po to, żeby wygenerować twarz. Rodzice beztrosko wrzucają zdjęcia dzieci, a internet nie zapomina. Z każdym klikiem zostawiamy cyfrowy ślad. Jaki jest cel umieszczenia dziecka w internecie? Nie znajduję tak naprawdę nigdy odpowiedzi, która mnie przekonuje. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń, natomiast ja zamieszczam takie bardzo neutralne zdjęcia, jeśli na przykład chcę się czymś pochwalić, jakimiś sukcesami mojego dziecka. Joanna, mama Wandy. Na pewno jestem przeciwniczką zamieszczania treści prywatnych, czyli fotografii dziecka, na przykład z wakacji nad morzem, gdzie dzieci są jakoś tam rozebrane. Zamieszczanie zdjęć dzieci w internecie jest zupełnie niepotrzebne. Może być polem do nadużyć. Waldemar, tata Julki i Zosi. Ja bym zalecał wszystkim wielką ostrożność i jednak chronienie prywatności dzieci i pozwolenie na to, żeby to była kiedyś w przyszłości ich decyzja, czy swój wizerunek chcą udostępniać, czy nie chcą. To są takie sytuacje, które trafią być doprowadzone do kuriozum, bo nasza edukatorka w Fundacji Edyta Daszkowska, prowadząc kiedyś takie, powiedzmy, śledztwo w internecie, żeby rzeczywiście przejrzeć profile rodziców, którzy tego typu rzeczy robią, dokopała się nawet do profilu jednej mamy, która w serwisie OnlyFans sprzedawała paczki zdjęć swojej córki 13-letniej. Jest to serwis, w którym głównie sprzedaje się zdjęcia o charakterze erotycznym, jeśli nie pornograficznym. Trudno powiedzieć, co mama tam sprzedawała, ale już sam fakt, że założyła konto dla zdjęć swojej córki, które można było kupować, no rodzi pytanie, kto przy zdrowych zmysłach kupuje sobie paczki zdjęć dzieci. To bardzo normalne i bardzo naturalne posiadać takie zdjęcia, natomiast miejsce takich zdjęć jest w rodzinnych albumach, a nie na ogólnodostępnych przestrzeniach internetowych, serwisach społecznościowych. Jeśli nie chcesz się zastanawiać, czy twoje dziecko zostało bohaterem materiału pornograficznego, to po prostu nie wrzucaj jego zdjęcia do internetu. I tu dodawać już chyba nic nie trzeba. Głosy w tej sprawie zebrała Karolina Gonet. Ciała. na wschodni brzeg. Walą z wiatrem, tak by słyszeć je. Miraż powoli rozmywa się. Plan doskonały, krótko skrzydły jest. W mieniu oka, głowa w piach. Tworzę pozory, ukrywając strach. Biegiem przed siebie, w ślepy pęd. Czuję w kościach, że to Daria Zawiałow w Trójce. Halo, halo? Nie wiem jak inne dzieci, ale ja się nudzę podczas deszczu. Seriale już nie wchodzą w grę, filmy też nie bardzo. Także no, może prosiłbym o jakieś rady w tym zakresie. Dwie dwójki i siedem trójek. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Za 10 minut siódma to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Być może właśnie teraz korzystają Państwo z uroków wakacji, pięknej letniej pogody, no i bardzo dobrze, że odpoczywamy od pracy, ale czy być może teraz podczas urlopu zastanawiamy się nad tym, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? W naszym studiu dr Agnieszka Ładna, kierownik Zespołu Badań Cyberbezpieczeństwa i Cyberprzestrzeni NASK oraz Mateusz Madejski, dziennikarz Business Insidera, autor książki AI. Jak się przygotować do rewolucji? Sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Na pewno wiele zawodów przejdzie gigantyczną transformację i sporo też zawodów po prostu zniknie, natomiast na pewno pojawią się nowe zawody, po prostu powiązane. Już się pojawiają zawody związane ze sztuczną inteligencją, z robotyzacją. To jest gigantyczna przestrzeń, gdzie się po prostu pojawiają nowe zawody. Natomiast jest dużo takich ekspertyz, rzeczywiście bardzo dużo zawodów. Zacznie się kurczyć tak zwane białe kołnierzyki, czyli od księgowych, po dziennikarzy, przez menedżerów średniego szczebla. Po prostu tych zawodów będzie, nawet jeśli zawody nie znikną, to po prostu będzie z nich coraz mniej pracy, bo po prostu siłą rzeczy algorytmy będą przejmować coraz więcej ich obowiązków. Pani doktor jest współautorem raportu Generatywna Sztuczna Inteligencja a Polski Rynek Pracy. Jakie wnioski z tegoż raportu? Rzeczywiście generatywna sztuczna inteligencja przekształci rynek pracy, również ten polski rynek pracy. Co trzecie miejsce pracy jest podatne na przekształcenia w różnym kierunku, zarówno w takim, gdzie mówimy o automatyzacji, jak i takim, gdzie mówimy o podnoszeniu efektywności i o rozwoju. Natomiast rzeczywiście sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla wielu stanowisk, szczególnie stanowisk biurowych, gdzie 70% wszystkich zawodów jest podatna na przekształcenia pod wpływem tej nowej technologii, a ponad 40% w bardzo wysokim stopniu ulegnie przekształceniu w najbliższym czasie. To kobiety częściej są podatne na przekształcenia pod wpływem nowych technologii i osoby najmłodsze na rynku pracy pomiędzy 15 a 24 rokiem życia, to oni będą się musieli mierzyć z tą dynamiką przekształceń i z tymi zmianami, które nastąpią w najbliższym czasie. Pytanie, czy sztuczna inteligencja może zabrać, czy zabierze nam pracę, czy jesteśmy na to gotowi? Przypomnę, naszymi gośćmi są dr Agnieszka Ładna, kierownik Zespołu Badań Cyberbezpieczeństwa i Cyberprzestrzeni NASK oraz Mateusz Madejski, dziennikarz Business Insidera, autor książki AI. Jak się przygotować do rewolucji? Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A dalszą część naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.